7 6 5 4 3 2 1 Dobro večer i dobrodošli, dragi slušatelji, u sedmicu. Ili ti ga... Anaseo. A što znači taj Anaseo? Anaseo znači dobar dan na korejski. Znači, ako ste nas slušali od početka, sada smo vam otkrili o kojoj se zemlji radi. Radi se o Koreji. I to Južnoj Koreji. Južnoj Koreji. Za sve koji ne razlikuju Sjevernu i Južnu Koreju, Južna Koreja je tamo gdje je malo slobodnije i gdje ne vlada Kim Jong-un. Kim Jong-un. Kim Jong-un, evo ga, ne znam mu ni reći. Ima, nije ni bitno kako se zove, dobre, bitno je samo da je jako zločin. Da ima loše režime. Tako je. Dakle, pričamo o Južnoj Koreji. Kate zna dosta toga više o Južnoj Koreji, pa će ona započeti sa činjenicom broj 1. Tako je. Pa prvo ću vam reći od kuda ime Koreja. Ime Koreja dolazi od imena Goryeo, koje je davno dinastiji za vrijeme generala Wanga Geona. Goryeo u prijevodu znači visoko i čisto. Znači, jako je jedno lijepo značenje riječi Koreja. I smatram da im stvarno pristaje to ime. Hoćeš nam reći malo možda više o pa Koreji? Mislim, sve one općenito činjenice možete pročitati na Wikipediji, koliko ima stanovnika, tako da ću to izostaviti, ali bih se htjela navezati na ovaj prijevod visoko i čisto. Smatram da im stvarno paše, zbog toga što su Korejci jako, jako, jako pošteni i časni i čisti. Ali ne čisti u smislu kao da se tuširaju redovito, nego čiste duše. To je baš lijepo, evo, baš lijepo da im to pristaje i da žive u skladu sa time kako im ime države. Tako je. Sljedeća zanimljiva činjenica je o djeci i kaže da u Koreji novorođenčad ima jednu godinu. Da, tako je, dijete čim se rodi ima jednu godinu. Meni je to malo smiješno. Da, zanimljivo, ali zapravo... je, zato jer je točnije, zato jer živi prvu godinu svog života. Da, to je tako istina, da. I tako na kraju da recimo krema... sada ja imam 19 godina, ali živim u 20. godini života, što znači da bi u Koreji imala 20 godina. Da, i onda na primjer kad računaš u 9 mjeseci si u trbuhu, pa ako računaš od početka svog začeća, skoro to bi onda godina skoro već. Godina dana. Ali dobro, ovo je stvarno zanimljiva činjenica za pročitati. A onda kad ja ovako gledam kao da ja živim u 22. godini, to mi je sad malo već scary, ono kao 22. Kad prije imala sam neki dan 18 godina. Neki dan sam bila u tvojim godinama. I već to vrijeme kad proletilo. Kad je to bilo, ajme. Ajme, baš sam stara. A i Kiro tamo isto govori kao ajme meni u 23. godini života. A da, već ćemo i sjede počet. Bome, Kiro, opasno nam se približava 30. Sljedeća zanimljiva činjenica je o južnokorejskim muškarcima. Oni vole make-up i u prosjeku na njega troše godišnje oko 900 miliona dolara. Znači koliko je to novaca? To je skoro 1 milijarda dolara. Da, to je jako, jako puno. I statistički je prikazano da više od 20% korejskih muškaraca koristi make-up svaki dan. Znači baš, a dobro, to je lijepo iz razloga što onda baš možeš biti ono tko naravno, želiš. Naravno, slušateljima da napomenem, to nije make-up kao sjenilo za oči u ružičastoj boji ili tako nešto, nego su to više kao bebe kreme i to. Aha, kao puderi, možda nisu čak eyeliner ni puderi, maskare. Ne, ni to, nego koriste bebe kremu. Baš to? Da. A dobro, a njihova koža kad gledaš svih tamo ovaj, da, i korejski skincare routine, to je vrlo posebna stvar. Da, i Korejci i naš, ono, i kad gledaš i Japance, oni baš imaju tako neku zaglađenu lijepu kožu. Oni baš drže. Pa i Kinezi čak isto. Samo možda ne znam, možda se varam, evo možeš mi ti reći, kao da su Kinezi malo kao tamnije puti više od da, jesu, njih. Zato jer su Korejci su miješani između Japanaca i Amerikanaca, mm-hmm. tako da su oni malo svjetliji. Aha. Korejci su u biti najsvjetliji, mislim. Vidiš, to je isto nešto super da znači. Mhm. Evo sad jedna zanimljiva o alkoholu, a to je da u Južnoj Koreji dopušteno piti alkoholna pića u javnosti. Ljudi mogu nositi bilo kakav spremnik s alkoholnim pićem i konzumirati ga gdje god požele. Da. Zamislite, znači ono, day drinking, nema problema, preko dana, ono, ideš s posla. Onako bocu rozea dok ideš na posao. Da, da, kao. You can just sip. Da, i onda samo uzmeš na bocu, nagneš malo i kao, niko te ne gleda čudno, to je full normalno. Ne znam, a to ovaj, može biti dobro i loše. Ali mislim da ovo je više, mislim da je ovo samo zakon, ali mislim da oni to ne rade, zato jer su toliko kulturni. Kulturni i čisti, da, tako da. Evo, ali dobro, evo, stvarno zanimljiva činjenica. Ovo si stvarno super pripremila, Kate, večeras. Baš svaka me je začudila više nego sljedeća. Evo, veselim se i do kraja pročitati danje. Sami, da. Sada malo čudnim uvjerenjima. Stanovnici Južne Koreje vjeruju da ako stave klima uređaj ili uređaj za grijanje uključen preko noći, da će osoba koja spava ispod njega umreti. A to je stvarno čudno. Mislim, da. To je stvarno malo je. Malo je onako glupo. Imaju dosta čudnih uvjerenja. Isto tako smatraju da je broj 4 nesretan i uz njega povezuju smrt. A dobro, mislim, to sa brojevima, to mi nije neko ovaj, čuđenje da, veliko, jer ljudi obično ono i povezuju brojeve. Brojevi da, su ono dosta u kulturama ukorijenjeni i imaju neka značenja. Recimo, broj 7 i 3 su najčešći u Europi i dalje. Tako da, on ne čudi me, ali zašto baš smrt, to evo ne znam. Baš ovaj, eto, ali dobro, nema veze. Ništa, idemo dalje. Evo, prije nego pročitam sljedeću činjenicu, koja nam ovo divna pjesma svira iza? Ovo slušamo najnoviji single najvećeg južnokorejskog benda BTS u obradi dizajnera i Steve Aokija. Ćemo poslušati malo pjesmu pa ćemo se uključiti kad završi. Može. Evo da, uživate u ovoj divnoj pjesmi jer stvarno jako je zanimljiva. Sada kada ćemo vam ostaviti lagani cliffhanger na ostale činjenice. Slušajte, mic drop. Come on, clap, clap, clap, clap, come on. This what I do to the head of the chopper, hit him, tell him back, come on. She like Applejack, I like applesauce. Dance the boss, dance the call. Why you trying to flex in your fashion off? Chain around my neck and I soft. Smoking on that gas, I ain't passing off. Asthma cough, fashion law. Stash it off, dash it off. Flash it off, don't pass it off. Chicken to trap all with all my. Did you see my bag? Did you see my bag? Sell a coffee, sell a soda pack. What you think about that? What you think about that? You better got my haters on your sack. Come and follow me with your singer. I'm so fiery for your danger. Keep on running and running until I catch up. How you there? How you there? How you there? Another trophy. Ovo ste čuli komadić Mic Dropa, a mi nastavljamo sa još zanimljivih činjenica. Tako je, evo, sljedeća činjenica je da je Južna Koreja najveće tržište za plastičnu kirurgiju i procijenjeno je da oko 1/3 žena je otišla pod nož barem jednom. kod njih, znači njihovih južnokorejki. I zapravo mene čudi to jer ipak one jako vole imati te široke velike oči. Da, i oni to jako je najčešća to. Operacija double eyelid surgery. Ali to je baš zeznuto. No. Da, zvuči painful. Ali dobro, idemo dalje. I nažalost došli smo do sedme činjenice i zapravo se radi o najvećoj robnoj kući na svijetu. To bi bio The Shinsegae, koji se nalazi upravo u Južnoj Koreji, u gradu Busanu. Bome, jako vole šopingirate, vole plastičnu kirurgiju. Vjeruju da klima uređaj će ih ubit, da je dopušteno pit alkoholna pića, muškarci vole make-up, novorođenčad ima jednu godinu. Ono, stvarno. I imaju dobru glazbu. Imaju dobru glazbu, stvarno odlična. I šta, kako drugo završiti ovu sedmicu, nego ćemo vas pustiti još malo uz BTS. Evo, uživajte, nadamo se da ste uživali uz ovo, a sljedeću subotu čeka vas još 7 zanimljivih činjenica. Mi smo ti onaj najbolje radio. 7 6 5 4 3 2 1